राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 25 मई 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। बात होती है तो बता दो। मन में कोई बात आई नहीं है विशेष। अठारह अध्याय का बताया था। हाँ वो ये बात बताई थी कि कर्मयोग से जो तत्व की प्राप्ति होती है उसमें मैंने श्लोक बताया था 2:55 और ध्यान योग से जो प्राप्ति होती है वो 6 अध्याय में 3 श्लोक बताया था। दोनों का मिलान करके बात कही थी तो दोनों के मिलान से ये सिद्ध हुआ कि ध्यान योग की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है। ये उसमें सिद्ध हुई थी बात। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्टस्थित प्रज्ञस्त उच्यते एक श्लोक है। वहाँ यदा विनियतम चित्तम आत्मनेव अवतिष्ठते और निष्प्रिय सर्व कामे युक्त तदा यथा दीपो निवातस्तो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो युगतो योगमात्मना यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र सेव आत्मनानम आत्मानम आत्मनि पश्यनात्मनि तुष्यति। वहाँ तुष्यति इतना है 3 श्लोकों में बताया तुष्ट होने की बात। ध्यान योग से इतनी देर लगती है और कर्म योग से बहुत जल्दी सिद्धि होती है। ये दोनों का मिलान करके मैंने बात बताई थी। तो फिर अगर तो बात यही है ऐसा योग सिद्ध करना तम विद्या 23वां श्लोक है। यंग लब्ध हुआ है ये 22वां 21वां यत्रो परम थे ये 21वां वो तो 18, 19, 20 और 21, 22 और फिर 23वां है प्रेरणा का ऐसे श्लोक है। तो उस दिन विवेचन किया वो सुनना चाहते हैं आप। मानो कर्म योग से क्या सिद्धि होती है और ध्यान योग से कैसी सिद्धि होती है उनमें क्या अंतर रहता है इन बातों का विवेचन किया था तो वो सुनना चाहते हैं। फिर वो सुना हो गए नारायण नारायण। श्लोक याद है तब ठीक है नहीं तो पुस्तक ले लो जिसके पास हो पुस्तक ले लो और ठीक याद है तो याद है ही। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। कर्मयोग कितना विलक्षण है इस बात को बहुत आदमी नहीं जानते हैं। अच्छे अच्छे विद्वान पढ़े लिखे भी नहीं जानते हैं। भगवान अपने समय में कहते हैं योगो नष्ट परम तप। ऐसे परम्परा से राज ऋषि जानते थे वो योग नष्ट हो गया, वो लुप्त प्राय हो गया। 5000 वर्ष पहले भगवान के थे लुप्त हो गया, तो इतने में और लुप्त हो गया। कर्मयोग के तत्व को जानने वाले बहुत कम है, इस वास्ते उसकी चर्चा जानते नहीं। उसको कहते मल दोष दूर करता है, इतना ही मानते हैं कि कर्मयोग मल दोष दूर करता है, उपासना विक्षेप दोष दूर करती है और ज्ञान आवरण दोष दूर करता है। ये प्रक्रिया प्राय चल रही है पढ़ाई में और संतों में, ये चल रही है। कर्मयोग क्या है, कैसा है, इसको तत्व को जानने वाले बहुत कम है। मेरे को संत मिले हैं ऐसे जिनसे मैंने सीखा है, उसे तो ऐसी बात है, इसका प्रचार बहुत कम है। अब यो बात बताता हूँ कि ध्यान योग और कर्मयोग इसकी प्रणाली क्या है, कर्मयोग से कैसे तत्व को प्राप्त होते हैं और ध्यान योग के द्वारा तत्व कैसे प्राप्त होते हैं, वो बात अब बताता हूँ। कर्मयोग में प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। भगवान कहते हैं पृथानंदन, स्वयं शिव तो सीख देता है ना, मेरी समझ में कुछ थोड़ी तेज आ रही है तो अक्षरों का पता लगता है कि नहीं लगता है पता नहीं है, ऐसा भेद तेज मालूम देता है मेरे को आवाज, तो ठीक तरह से कर लो भाई, क्यों मेरे को कहने में तो वही परिश्रम होगा, समझने नहीं हो तो क्या होगा। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। प्रथानंदन, जब जो मनुष्य साधक मनोगत कामनाओं का सर्वथा परित्याग कर देता है, सर्वथा तो आत्मनीय वा संतोष, उसे अपने आप में संतुष्ट हो जाता है, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो प्रज्ञा स्थिर होना ये कर्मयोग का खास बात है। एक प्रज्ञा बुद्धि स्थिर होती है, एक मन स्थिर होता है। बहुत से लोग मन की स्थिरता पर प्रश्न करते हैं, उद्योग भी करते हैं, जानना भी चाहते हैं, परंतु मन की स्थिरता इतनी दामी नहीं है, इतनी श्रेष्ठ नहीं है जितनी बुद्धि की स्थिरता श्रेष्ठ है। बुद्धि की स्थिरता क्या है, एक निश्चय पक्का व्यवसायत्मक बुद्धि, एक ही निश्चय कर लिया कि अब हमें यही काम करना है, ऐसा जो बुद्धि का दृढ़ निश्चय है वो बुद्धि का स्थिर होना कहते हैं। मन जो संकल्प विकल्प होता है वो संकल्प नहीं हो स्थिर हो जाए एक एक तत्व में, उसको मन की स्थिरता कहते हैं। बुद्धि की स्थिरता क्या, हमारा उद्देश्य एक ही है परमात्मा को प्राप्त करना है, अब इससे विचलित नहीं होंगे, सुख पावे दुख पावे, ठीक हो बेठीक हो, अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, लोग निंदा करे प्रशंसा करे कोई, निंदा में हम डरेंगे नहीं, प्रशंसा में कभी डिगेंगे नहीं, धन आ जाए चला जाए, शरीर रोगी हो जाए निर्जोग हो जाए, आज मर जाए चाहे वर्षों से जीते रहे, हमारा एक बात है हम तो परमात्मा की प्राप्ति ही करेंगे, ऐसा पक्का निश्चय ये बुद्धि का लगना है। चाहे जितनी कष्ट आवे आफत आवे हम परवाह नहीं है, ऐसा बुद्धि का निश्चय, ये कर्मयोग की बात है। भक्तियोग में भी ऐसे ही है, सम्यक व्यवस्थितो हिसा, उसमें भी ये बात आई है। और यहाँ व्यवस्थात्मक बुद्धि एका, 4 श्लोक है, 41, 42, 43, 44 चार श्लोक में बात आई है। वो बुद्धि की स्थिरता आ जाए तो उसके लक्षण क्या होते हैं, ये चौबन ने पूछा कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा, स्थित प्रज्ञ की भाषा क्या है, मानो उसका लक्षण क्या है, क्या भाष्य था भाष्य देश का भाषा, समाधिस्थ से केशव और सिद्धि किम प्रभाषित किम आशित प्रजित किम, 4 प्रश्न किए 54 श्लोक में। तो पिछवनवा 1 ही श्लोक में उत्तर दिया है कि प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। तो मनोगत कामना बताई है, लोग कहते हैं मन का धर्म कामना है, ये बिल्कुल नहीं है, गीता नहीं मानती है, कामना मन का धर्म नहीं है, मन में कामना आती है, कामना का जन्म खुद से होता है, खुद जो स्वयं साधक है उस साधक से कामना का जन्म होता है, उसके भीतर कामना रहती है, वो कामना बुद्धि में आती है, इंद्रियाणी मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान पूछते, कामना का स्थान इंद्रिया मन और बुद्धि 3 ये और 1 स्वयं, और एक पदार्थ, पांच जगह कामना का स्थान बताया गीता ने। इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष व्यवस्थित हो तयोर नंबर से तो ये परिपंथ हो। एक तो ये काम का स्थान बताया, एक इंद्रियाणी मनो बुद्धि रस्या अधिष्ठान से तीन ये बताया, और रसो कैसे परम दृष्टा निवर्तते अस्य साधक परम दृष्टा रसो भी निवर्तते, ये खुद में रहता है। तो खुद में काम रहता है, बुद्धि में काम रहता है, मन में रहता है, इंद्रियों में रहता है, पदार्थों में रहता है। ये गीता का सिद्धांत है, मैंने जहां तक समझा है इनमें कामना रहती है। तो मनोगत है और ये है स्वयं में। अब आदमी शुद्ध बुद्ध मुक्त याद कर लेते स्वयं में नहीं है, कहने से काम नहीं चलेगा। कामना का पूर्ति, कामना पूर्ति होने पर सुखी आप होते हो, दूसरा होता है। अपने आप को सुखी मानते हो, कामना जब अपनी कामना सिद्ध हो जाती है तो खुद राजी होते हो। तो जहाँ राजी होते हो वही तो कामना है, नहीं तो आप राजी क्यों होते हैं? कामना मन में है, वो मन में गई तो आप राजी क्यों हुए? इस वास्ते परम दृष्टा अश्य परम दृष्टा निवर्तते, तो अश्य ये साधक का वाचक है। तो साधक का भी जो कामना रहती है तो वो मनोगत कामना, मन में आई हुई कामना है, मन में खुद में कामना नहीं है, बिना मन में रहती है। परंतु स्वयं में रहने से मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, अर्थों में सब जगह रहती है, तो स्वयं कामना रहती है। हाँ जीव को देखो, स्वयं का कहते हैं शुद्ध बुद्ध मुक्त है, ये कहने की बात है, अनुभव नहीं है। ऐसा अनुभव हो जाए तो काम नहीं, क्यों कुछ नहीं सोती। स्वयं तो मैं हूँ ये है, अभी इसका विवेचन ज्यादा नहीं करता हूँ, फिर पूछना इसका भी जो याद कर दूंगा। तो वो कामना मनोगत कामना है, तो मनोगत है, मन की नहीं है कामना, मन का धर्म नहीं है। राग द्वेष मन के धर्म था, बुद्धि के धर्म, मति के धर्म था, मैं मत लिख कहते हैं धर्म नहीं है उसका। मन बुद्धि अंतकरण का धर्म कामना नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो मनोगत है। उन मनोगत कामनाओं का त्याग कर दे, तो प्रजाति त्याग करने के बीच में प्रउपसर्ग दिया है, वह त्याग धातु से प्रजाति बना, जहाती बनता है वो जहाति, प्रजाति प्रकर्षण जाति, साफ साफ जाति है। और मनोगतान सर्वान, मनोगतान बहुवचन दिया है, फिर भी सर्वान शब्द लेते हैं। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, कितने विशेषण दिए है, मनोकामना नहीं रहनी चाहिए किंचित मात्र भी। जब कामना सर्वथा मिट जाती है तो अपने आप में असंतुष्ट हो जाता है आदमी, ये बार तुष्ट सिद्ध पर गया, उसको सिद्ध पर कह दे रहे, उसकी बुद्धि स्थिर हो गई। अब बुद्धि स्थिर करने की जरूरत नहीं, बुद्धि एक व्यवसायत्मा करनी चाहिए, इसका वर्णन 41-44 तक किया। वो व्यवसायत्मा बुद्धि क्यों नहीं होती है? भोग और ऐश्वर्य दो आज है, संग्रह करने की इच्छा, सुख भोगने की इच्छा, ये दो बुद्धि को स्थिर नहीं होने देते। सुविधा की, सुख की, आराम से रहने की, साधन की भी सुगमता हो, साधन की भी व्यवस्था अच्छी रहे, उसमें राजी रहते हैं, तो ये कामना है। ये कामना रहती तो शांति नहीं मिलती, परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। हमारे साथ भी अच्छा रहे, रहन सहन भी ठीक हो, शौच स्नान भी ठीक हो जाए, एकांत सब मिल जाए, एकांत खूब रहेंगे, ये भोग है, इसे वो सिद्ध नहीं होती जल्दी। सर्वान पार्थ मन प्रजाति, संपूर्ण कामना मन से ठीक ठीक त्याग देता है तो आत्मा ये और तुष्ट है, सब अपने में ही तुष्ट है। किसी वस्तु, व्यवहार, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि की किसी की जरूरत नहीं, उसको प्रवृत्ति प्राप्ति हो जाएगी। तो कामनाओं के त्याग से वो आत्मनिय आत्मा तुष्ट हो जाएगा। अब ध्यान योग की बात बतावे, ध्यान योग में मन लगाया जाता है, तो मन यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते। कर्मयोग की चाल है कामनाओं का त्याग करना, ध्यान योग की चाल है परमात्मा में मन लगाना। ये दोनों प्रणाली अलग अलग है। ध्यान योग में मन लगाना होता है, उसमें कामनाओं का त्याग होता है। तो यदा विनियतम चित्तम, चित्त बिल्कुल वश में किया हुआ, आत्मनि एव तिष्ठते, अपने में ही रहे, तो आत्मनि एव तिष्ठते निष्प्रिय सर्व कामेभ्य, और सब कामनाओं से निष्प्रिय हो जाए। प्रणाली उल्टी है। वो कर्मयोग में तो कामनाओं के त्याग से स्वरूप की स्थिति होती है, ध्यान में मन परमात्मा में लगने से कामनाओं का त्याग होता है। ये पूरा पूरा दोनों में फर्क है। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनिव आत्मा तुष्ट है। और यहाँ यदा विनीतम चित्तम आत्मनिव अवतिष्ठ थे निष्प्रिय सर्व कामे भी हो। अब कामनाओं मिट्टी से भी जब मन लग गया परमात्मा में तो पहले परमात्मा मन लगता है फिर कामना मिटती है। उसमें कामनाओं का त्याग करता है तो आत्मनिव अवतुष्ट होता है। ये दोनों के क्रम का फर्क है। अब और एक फर्क बताओ, यहाँ यदा विनियतम चित्तम आत्मनि चित्त आत्मा में स्थित होता है। तो चित्त आत्मा में स्थित होता है तो चित्त का संबंध रहता है। तो चित्त जड़ ग्रंथि खुलती नहीं है जल्दी, क्यों? चित्त रहेगा साथ में। मन लगाया तो मन लग परमात्मा में लगेगा, तो परमात्मा रहे तो मन रहा साथ में। तो मन है अंतकरण, ये लगे ये है जड़, जड़ चेतन में लगेगा। वहां जड़ का संबंध नहीं है, प्रजाति का जड़ छूट गया। आत्मनि एव आत्मना तुष्ट है। या वेदा विनितम चित्तम आत्मनि एव तिष्ठते निष्प्रिय सर्व काम योगदा। अब जो चित्त लगाया उस चित्त की क्या अवस्था होती है उसका 19वें श्लोक वर्णन करते हैं। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता, जैसे निवात देश में लगा हुआ दीपक बहुत बिल्कुल बड़ा स्थान है उसमें बिल्कुल हवा नहीं आती, उस समय दीप लगाया जाए तो दीप ऐसा रहता है, दीपक थोड़ी हवा हो गई तो लो ये दिख जाइए बहुत जी, आपको पता नहीं लगेगा हवा का। दीपक की हवा आप देखो, दीपक किया जाए तेल का तो वो ऐसे ऐसे रहती है। तो हवा है वहां, हवा बिल्कुल नहीं हो किंचित बात तब ही रहती है साहब, थोड़ी होगा ही बन जाएगी, अपने पता ही लगा हवा का। तो वो दृष्टांत दिया, यथा विनियत यथा दीपो निवातस्थ हो नेंगते, कोई चीज इससे ऐसा नहीं करता ठीक एक दो ऐसे। योगिनो यदित से युंजतो मोगम आत्मना आत्मना योगम युंजत योगिन चित्त से सा उपमा स्मृता। जो अपना अभ्यास करता है उस अभ्यास करने वाले चित्त की उसके चित्त की उपमा करी गई। क्या कि निवास देश जाने वाला दीपक हो जिससे ऐसे जिसका चित्त एकदम इतना इतना ही नहीं हिलता बिल्कुल किंचित मात्र भी यत्रो परमते। अब ऐसी चित्त होगी तो क्या होगा? अब ध्यान देना, अब यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। अब निरुद्ध हुआ चित्त, चित्त में मूड क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध पांच भूमि होती है चित्त की। एक मूड वृत्ति होती है, एक क्षिप्त वृत्ति होती है, एक विक्षिप्त वृत्ति होती है, एक एकाग्र वृत्ति होती है और एक पांचवी निरुद्ध वृत्ति होती है। ये निरुद्ध हो गया चित्त, ऐसा होने से निरुद्ध अवस्था हो गई। मूड और क्षिप्त वृत्ति वाला योग का अधिकारी नहीं होता, विक्षिप्त वृत्ति वाला योग का अधिकारी होता है। ये विक्षिप्त नहीं है, विच्छिद विक्षिप्त थोड़ी थोड़ा थोड़ा चला पाए थोड़ा रहे ठीक है सर। मूड वृत्ति वाला नहीं होता, संतुलित वृत्ति वाला योग का अधिकारी नहीं होता, दो तो अधिकारी नहीं होते। अब विक्षिप्त वृत्ति अधिकारी होता है, अधिकारी होने पर पहली समाधि होती है एकाग्रता में और फिर होती निरुद्धता में। तो यदा वो यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम, अब निरुद्ध चित्त हो गया ऐसा योग से गया। तो अब निरुद्धम योग से यत्र से आत्मना आत्मा पुष्यति यत्र उपमा स्मृता। अब यत्रो परमते चित्तम, अब वो चित्त हुआ निरुद्ध, वो निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है। अब ये पदार्थों से त्याग किया है, उपराम हो जाता चित्त, चित्त में संसार की वासना कोई भी नहीं रहती, सर्वा उससे उपराम हो जाता है। उपराम है वो हटाना नहीं होता है, हटता नहीं होता है। उपराम होना क्या है कि स्वतः अरुचि हो जाती है संसार से, वृत्तियों से मन की स्वतः अरुचि हो जाती है। द्वेष नहीं, राग नहीं, हठ नहीं, प्रयत्न नहीं, उद्योग नहीं, परिश्रम नहीं, उपराम हो गया चित्त। यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, योग के सेवन ध्यान योग करते करते बिल्कुल उपराम हो गया। तो यदा विनय तुम यत्रो परमते से तुम निरुद्धम योग सेवा यत्र सेवा आत्मना आत्मानं पश्यन आत्मन कृषि अपने से अपने होता अपने में तुष्ट हो जाता है। ये अब तुष्ट हुआ तीसरे श्लोक में वहां कामना छोड़ दी तुष्ट हो गया और यहाँ पर निरुद्ध चेत हुआ फिर ऐसे तुष्यति। उस समय में यत्र उस समय यंग लब्ध वाचा परम लाभम मन्यते नाकिं कतः उस समय में जिस लाभ की प्राप्ति होती है ध्यान योगी को उससे बढ़कर कोई लाभ हुआ ही नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं है ही नहीं कोई लाभ। यंग लब्ध वाचा परम लाभम मन्यते नाकिं कतः यस्मिन् स्थितो दुःखे न गुणापि उस स्थिति ध्यान अवस्था में ऐसी स्थिति हो जाए पर बड़े भारी दुख से भी वो विरक्त नहीं किया जा सकता। शरीर का काम पड़े तो ऐसे कूतर किया टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा किया जाए तो भी उसमें विस्तृत नहीं होगा वो इतनी सिद्धि हो जाएगी। गुणा भी दुखी न विचार लेते विचलित होता ही नहीं ऐसा सुख मिल जाएगा क्योंकि ये जो दुख होता है शरीर के टुकड़ा करने से जब तक शरीर में स्थिति होती है तब होता है। जब परमात्मा तत्व में स्थिति हो जाती है तो शरीर की बेपरवाह हो जाती है शरीर के कारण से वो विचलित नहीं होगा। तो लाभ तो इतना बड़ा होता है कि जिससे बढ़कर कोई लाभ हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं और जिसमें से तो गुण सा भी दुख विचलित नहीं होता। तम विद्या दुख संयोग वियोगम ये 23वां श्लोक आएगा। उत्तम विद्या दुख संयोग वियोगम दुख का स्पर्श ही नहीं होता ऐसा स्वनिश्चय योग तो उस योग का अभ्यास करना चाहिए ये करने की प्रेरणा दी और 21 में 22 में उसकी महिमा बताई और 20 में उसकी स्थिति बताई 19 में चित्त की स्थिति बताई 18 में कामनाओं के त्याग से कामनाओं का त्याग बताई। ऐसा स्थित होता है तब वो पूर्ण हुआ है और तुष्टि होती है तीसरे 20वें श्लोक में। तो ध्यान योग के द्वारा इस तरह होते हो तो सिद्ध हो जाता है पूरा जैसे कर्मयोग से सिद्ध होता है ऐसे ही 13वें अध्याय में ध्यान आत्म सिद्ध के चिद आत्मात्मात्मना अन्य सांख्य योग न कर्मयोग चापरे अन्य ते विचार तरंते हो चार बताए साधन वे सब साधन खीद हो जाए परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। तो ध्यान योग की बात ये कर्मयोग की बात बताई ऐसे योग का अभ्यास करना चाहिए। तो इसमें दो बात तो मैंने बताई एक तो क्या पहले चित्त लगता है और फिर कामनाओं का त्याग होता है वह कामनाओं का त्याग पहले होता है पीछे लगता है तो पीछे चित्त नहीं लगता है खुद लगता है और इस ध्यान में चित्त लगता है खुद नहीं लगता है खुद उपराम हो यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग निरुद्ध होने पर फिर उपराम हो जाता है संसार से उपराम हो गया कोई बात नहीं बिल्कुल उपराम हो जाता है वो द्वेष नहीं प्रयत्न नहीं करना नहीं स्वतः उपरति हो जाती है। उपरति वो होती है जो राग द्वेष नहीं होता एक तटस्थ होता है तटस्थता होती है एक उपरति होती है। जैसे दो विवाद करते हो करने वाले होते हैं उनके बीच में रहने वाला मध्यस्थ होता है वो मध्यस्थ है दोनों का भला चाहता है यथा न्याय करते वो मध्यस्थ होता है और एक तटस्थ होता है ना तो उन्हें जीत से मतलब है किसी के ना किसी हार से मतलब है वो तटस्थ रहता है। तो तटस्थ रहते वर्णे की वृत्ति उपराम होती है तटस्थ फिर भी तट में स्थित रहता है वो और उपराम क्या है कि उस तटस्थ से उपराम हो गया ना किसी को बाहर जीत देखना है ना किसी ठीक बैठे नहीं था उपरति हो गई केवल उपरति। वेदांत में उपरति और बोध और वैराग्य इन तीनों का वर्णन आया है पंचदशी विस्तार से उसमें हेतु बनाया है वैराग्य का हेतु क्या है वैराग्य का स्वरूप क्या है वैराग्य का फल क्या है वैराग्य की अवधि क्या है ऐसे उपरति का हेतु क्या है उपरति का स्वरूप क्या है उपरति का फल क्या है उपरति अवधि क्या है ऐसे ही तत्व ज्ञान का हेतु क्या है तत्व ज्ञान का स्वरूप क्या है तत्व ज्ञान की अवधि क्या है तत्व ज्ञान का फल क्या है अवधि क्या है ये चार चार चीजें वैराग्य उपरति बोध की वर्णन ही पंचदशी में ठीक तरह से तो उपराम हो जाता है सर्वथा ही सब बातों से उपराम हो गया। अब उपराम होने के बाद वो आत्मज्ञान अपना आप में स्थित होता है संसार सब उपलब्ध है, न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, न उनकी चाहना है, न उनके त्याग है, उन्हें कोई मतलब नहीं। उपराम अपने लड़न देन दे, जैसे हम रस्ते चलते हैं, पत्थर पड़ा है कहीं पास बढ़िए, क्या मतलब है, पत्थर से वृक्ष से कोई मतलब नहीं है, ऐसे उपराम हो जाता है, तब वो परमात्मा के स्वरूप में स्थित होता है। तो ये ध्यानियों की बात बताई और वो कर्मियों की बात बताई। तो परमात्म तत्व की प्राप्ति होना और संतुष्ट होना एक हो जाएगा, ऐसे ज्ञान योग से हो जाता है, ऐसे कर्म योग से हो जाता है, ऐसे ही ज्ञान योग से, ऐसे कर्म योग से और भक्ति योग से, ऐसे ही भक्ति योग से हो जाता है और ऐसे ध्यान योग से हो जाता है। इसके सिवाय लय योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग, अष्टांग योग, ये सब योग सब होते हैं, तो उससे वो तत्व एक तत्व की प्राप्ति होती है। उनकी प्रणाली कुछ न्यारी न्यारी है, जैसे कर्म योग की ध्यान योग की प्रणाली बताई, इस तरह प्रयोग है। तो वह प्रणाली अलग अलग होते हैं, अंत में एक तत्व मिलता है, वो एक ही हो जाएगा, वहां कोई भेद नहीं होगा। उसमें भेद बताया है, तो इतना बताया है ऋषि मुनियों ने, संतों ने, आचार्यों ने, कि ज्ञान मात्र होने तक तो एक हो जाते हैं, ज्ञान के बाद जो भक्ति प्राप्त होती है उस भक्ति के रस को अनंत रस बताया है। सदा प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण वर्धमान रस होता है, आनंद होता है। तो वर्धमान प्रतिरक्ष होता है, ये प्रेम में होता है। अखंड रस ज्ञान में होता है, अखंड रस तो सब एक है, पर अखंड रस से आगे प्रतिक्षण वर्धमान रस है, ये उसमें बताया है। भक्ति में विशेषता बताई है, उस रस बढ़ता ही रहता है। जैसे चंद्रमा प्रतिपदा का द्वितीय तृतीय का होते होते पूर्णिमा हो जाती है, ऐसी इस प्रेम रस में पूर्णता नहीं होती, पूर्ण होता ही नहीं, प्रतिक्षण वर्धमान अनंत काल तक वर्धमान बढ़ता ही रहता है, ऐसा प्रेम विलक्षण बताया है। मुक्ति होना, तत्व ज्ञान हो जाना, संसार का संबंध छूट जाना, संपूर्ण योग हो जाएगा। कोई योग ठीक तरह को ध्यान हो तो हो जाएगा, दुख छूट जाएगा, कर्मयोग से भी हो जाएगा, सबसे हो जाएगा। परंतु ये प्रेम योग में विशेषता बात बताई गई है, ये प्रेम योग की विलक्षणता है। तो ये बात है। अब इसमें कोई बात है जो पूछो, ठीक समझ कर पूछना भाई, ठीक तरह। हाँ हाँ, अब बात दूसरी है, ये बात मत छेड़ो। भगवान तो मिल जाएंगे उत्कंठा से, आप भगवान बिना रह नहीं सकोगे, खाना पीना छोड़ना नहीं बना, आपको जीना भी भारी लगेगा। खाना पीना बात करना, नारायण हरि लगन में यह पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत, बहु बात ये छूट जाएगी तो परमात्मा मिल जाएगी, वो दूसरी बात है। इस विषय में कोई शंका पूछो, ये बात दूसरी हो। नहीं करता नहीं रहता है, कर्म करता है। कर्मयोग के दो भाग है, एक कर्म भाग है, एक समता भाग है। तो उत्तर कर्म का पूर्वार्ध है वो कर्म करना है, और उत्तरार्ध है उसमें समता है। समता में क्रिया किंचित मात्र भी नहीं है, पूर्वार्ध में क्रिया है, पर क्रिया के साथ संबंध विच्छेद है, कामना नहीं है उसमें। कर्तव्य विवेक है, फिर योग विवेक विवेक है, योग विज्ञान, कर्तव्य विज्ञान, योग विज्ञान, ये दो है कर्म योग में। भक्ति योग में एक भक्ति में आस्तिक विज्ञान है, ज्ञान योग में तत्व भी अध्यात्म भी योग है, वो आत्म अध्यात्म विभाग है उसका, उसमें दो नहीं है, इसमें कर्म योग में दो चीज है। तो कर्म योग जो कहा जाता है उस योग में क्रिया नहीं है, वो कर्ण की अपेक्षा नहीं है वहाँ, कर्म योग में, योग में कर्म में है, कर्म करे तब तो कर्म की अपेक्षा है, योग में नहीं, समता है वहाँ, बुद्धि सम हो जाती है। देखो नारायण नारायण नारायण, कोई साधन करो उस साधन में सबसे पहले संसार के विषयों से वैराग होगा। तो वैराग होना क्या होगा कि इंद्रियां अपने विषयों को छोड़ देगी, वो वैराग करना नहीं पड़ेगा, दुख दोष दर्शन नहीं करना पड़ेगा, इंद्रियां विषयों से उपराम हो जाएगी। इंद्रियों के उपराम होने पर मन निश्चल हो जाएगा, और मन निश्चल होने पर बुद्धि सम हो जाएगी। बुद्धि सम होने पर समत्व तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ये क्रम है। कोई साधन करे सबसे पहले दसवात्मा में इंद्रिया न्यादो नियम भरतर सभा आदि में इंद्रियों का नियमन करो। ये जो ज्ञानेन्द्रिया है ये इंद्रियों से भोग भोगते रहो करते रहो तो बातें पड़ा हो कैसे स्थिति नहीं होगी। सबसे पहले इंद्रियों पर संयम हो, हमारा अधिकार हो। हम चाहे तो देखें, न चाहे तो न देखें, हम चाहे तो चाखे नहीं चाखे। इंद्रियों का कोई विषय ऐसा नहीं कि जो हमारे को खींच ले। ऐसी आकर्षण दृष्टि आकर्षण शक्ति इंद्रियों की मिट जाए, ऐसा होने पर मन निश्चल हो जाता। फिर मन में संचलता नहीं रहेगी। इंद्रियाणी प्रमाथेनी हरंती प्रसभम मन, ये मन को हर लेती है इंद्रिया प्रमाथनी मनशील है। अब ऐसी इंद्रिया हो जाएगी तो मन निश्चल हो जाएगा। निश्चल मन होने पर बुद्धि में क्षमता आ जाएगी। और समत्वम योग उच्चते, ये समता आती है तो योग हो जाता है। के साथ में सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। संसार का संबंध विच्छेद होने पर शांति मिलती है, वो शांत रस होता है। इसके बाद अध्यात्म रस है। वो अध्यात्म विज्ञान जो अपने स्वरूप का बोध, तो प्रजाति जो होता है इसके पास स्वरूप का बोध अध्यात्म विज्ञान है। वो ये हुआ योग विज्ञान। पहले वो कर्तव्य विज्ञान, फिर हुआ योग विज्ञान, फिर हुआ था अध्यात्म विज्ञान। अध्यात्म विज्ञान का अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। फिर कोई इच्छा नहीं रहती, कोई कामना रहती, कोई बंधन नहीं रहता, जीवन मुक्त हो जाता है। वो है अध्यात्म विज्ञान। अध्यात्म विज्ञान का फल है आस्तिक विज्ञान। आस्तिक विज्ञान परमात्म तत्व है ही परमात्मा, जिसका अंश है अध्यात्म। ममई वंशो जीव लोक जीव भूत सनातन, ये अध्यात्म तत्व उसका अंश है। उस अंश का ज्ञान वो आस्तिक विज्ञान है, वो भक्ति है। उसमें जाते हो फिर अनंत रस मिलता है। कर्म योग से शांत रस मिलता है, ज्ञान योग से अखंड रस मिलता है, और भक्ति से अनंत रस मिलता है। ये रसों में भेद है, उसके मुक्ति में कल्याण में कोई भेद नहीं। एक ही तत्व मिलता है। इनमें एक विचित्र बात है, और आप कोई पूछो तो पूछ लो, फिर वो कह रहे सो गुरु। अभी नहीं हो भक्ति योग का बात नहीं। भक्ति योग बहुत कहा मैंने, भक्ति योग बहुत कहा है। अभी आप वो तो कह दू, नहीं इसमें जो बात है वो फिर कह दू। आप बेटा जो फिर पूछो आप। वेदना होती है उसमें क्या होता है कि विभाग हो जाता है, अपना स्वयं और शरीर इसका विभाग हो जाता है। विभाग होने पर शरीर में वेदना रहती है, मन में आती है, और मन में यहाँ तक मूर्छा हो जाए ऐसा होता है। परंतु जो अपना स्वरूप है उसमें कुछ असर नहीं पड़ता। स्वरूप का जब तक अध्यास है शरीर के साथ, तब तक शरीर का असर पड़ता है। इसके साथ तादात में है तब तक, मानी इसका विभाग ठीक बोध हो जाता है, फिर उस पर असर नहीं पड़ता। उसकी प्रसन्नता रहती है, विशेष प्रसन्नता होती है। शरीर में व्याधि होने पर विशेष आनंद आता है, नहीं तो सामान्य आनंद समझो, पर उस व्याधि का असर नहीं पड़ता है, ऐसा होता है। पीड़ा होती है, पीड़ा का ज्ञान होता है, पीड़ा का ज्ञान होता है, दर्द का ज्ञान होता है, दर्द का असर नहीं होता है। दर्द का ज्ञान होगा और ज्ञान में यहाँ तक होगा कि मूर्छा हो जाएगी, मन की मूर्छा हो जाएगी, इतना हो जाएगा। और ज्ञान होगा कि दर्द है, इतनता से दिखेगा दर्द। एक होता है दर्द, एक होती है पीड़ा। पीड़ा का दर्द का ज्ञान तो होगा, पर दर्द होने पर दुख नहीं होगा। एक दर्द होता है, एक दुख होता है, दो चीज होती है इसमें। जैसे अंगुली कट गई तो दर्द होता है अंगुली में, दर्द पीड़ा तो यह होती है। और दुख होता है यहाँ की अंगुली कट के, मैं क्या करूंगा, क्या दशा होगी, ये होता है दुख। तो दुख और चीज है, दर्द और चीज है। दर्द का ज्ञान होना दोष नहीं है, दुख होना दोष है, दुख विकार है। क्रिया हो जाएगी, क्रिया हो गया उपाय हो जाएगा, दर्द को मिटाने का उपाय भी हो जाएगा, दर्द भी हो जाएगा सभी, पर जो दुख नहीं होगा मैं क्या करूं, अब क्या दशा होगी, कब मिटेगा क्या, ये नहीं होते। दुख मिटता है, दर्द नहीं मिटता, दर्द होता है, पर दर्द भी कम हो जाता है। जब दुख नहीं होता तो दर्द कम होता है, दर्द होती तो दुख होता है तो दर्द डबल हो जाता है, बहुत चिंता हो जाती है मन में। वो चिंता वाला वो दुख नहीं, दुख नहीं होता, दर्द होता है। होता है, होता है। और जब तक बोध न हो तब तक दुख होगा ही, मनुष्य हो पशु हो पक्षी हो कोई क्या हो, जब तक बोध तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक दर्द होगा। तत्व ज्ञान होने पर दर्द का ज्ञान होगा, दुख नहीं होगा। दुख तो मेरे तब हुआ ना, शरीर में मैं और मेरापन रहते हुए दुख होता है, मैं और मेरापन मिटने पर ज्ञान होता है दर्द का, दुख नहीं होता। इसमें कोई शंका हो? दर्द तो होता है, दुख होता है तादात्म्य होने से, अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होगा। देखो हाँ वो बता दूं मैं, न प्रेत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्त चा प्रियम स्थिर बुद्धि समूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणी स्थित। न प्रेष प्रियम प्राप्य और नो उद्विजेत अप्रियम प्राप्य, तो प्रिय और अप्रिय का ज्ञान होता है, और प्रिय की अप्रिय प्राप्त होने पर उनके ज्ञान होता है प्रिय पर न तो प्रिय पर हर्षित होता है न अप्रिय तो उद्विग्न होता है। हर्षित उद्विग्न विकार है, और ज्ञान होना विकार नहीं है, कोई भी ज्ञान हो विकार नहीं है। वो विकार तो हर्ष शोक दुख सुख और अनुकूल बल लेकर के ये होते, वो विकार है, विकार सब मिट जाते हैं। विकार सब मिटते हैं तो सब मिटते हैं, थोड़े विकारों में कमी होने पर विकार मिटता नहीं है, कमी होने पर स्थिति बोध नहीं होता है, विकार सर्वथा मिट जाते हैं, निर्विकार स्थिति हो जाती है, सत्य निर्विकार, विकार नहीं होगा, हलचल नहीं होगी, सुख दुख नहीं होगा, हर्ष शोक नहीं होगा, ये मिट जाएगा। साधन करने वालों में भी देखो तो जितना साधन ऊंचा होगा उतना हर्ष शोक लाल भी नहीं होगा, उतना सुख दुख नहीं होगा, बहुत थोड़ा होगा। ये तो साधक का अनुभव है, साधना करते हैं उनका ये तो अनुभव है, वे कम हो गए, सहिष्णुता हो जाएगी। वो सहिष्णुता शूरवीर में भी होती है, माथा कट जाए तो भी लगता है शूरवीरता होती है, शूर में एक उत्साह होता है, उत्साह स्थायी भाव होती है, शांतो भी नमोशा, वीर में उत्साह होता है, उसमें दुख नहीं होता है, दर्द होता, दर्द की परवाह नहीं होती है। जब वीर रस होता है तो दर्द परवाह नहीं, ऐसे सती जब आग में जलती है तो उसको शरीर की पीड़ा नहीं होती है, शरीर की पीड़ा नहीं होती। जैसे अंगुली है आग लगा रही तो मुंह में जले जो जाएगी अंगुली सती भी, वो दुख का अनुभव नहीं होगा, आनंद होगा। ये शूरवीरता से होता है, सती से होता है, और तत्व ज्ञान से होता है, उसमें ज्ञान होता है, दर्द नहीं होता है, ऐसी बात है। हाँ दुख हो जाता, द्रवित हो जाता है, द्रवित होता दुख है, वो दोष नहीं है, वो विकार नहीं है। दूसरे के दुख से जो विकार होता है वो विकार दयालुता होती है, वो भक्ति मार्ग में चलने वाले को होती है, ज्ञान मार्ग में चलने वाले को नहीं होती। ज्ञान मार्ग योग में चलने वालों को दुख नहीं होता है, वो भक्ति मार्ग में चलने वाला है। इस वास्ते भक्ति के सिद्धांत में 12वां अध्याय में अद्वेष्टा सर्वभूता ना मैत्रा करुण ये शब्द आए हैं स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में, और उधर भक्तों के गुणातीत के लक्षणों में मैत्रा करुण शब्द नहीं आएगा। प्रकाशन से प्रवीण से मोह में उसमें ये नहीं आएगा। भक्त का हृदय बहुत कोमल होता है, उसमें प्रेम होता है, प्रेम का हृदय कोमल होता है, ज्ञान में हृदय कठोर होता है, कड़ा होता है, उस पर भी ये असर नहीं पड़ा, दूसरे दुख से दुख हो जाए नहीं होगा। भक्ति भक्ति मार्ग में होता है, भक्ति के लक्षणों में आया है, ज्ञानी के लक्षणों में नहीं आया है। अब गीता देख लो, 14वां अध्याय देख लो, 16वां अध्याय देख लो, आरंभ में ही सूद मित्र उद्धरे दात मनाए दो श्लोक कहने के बाद में ज्ञान विज्ञान मित्र गुण नहीं आएगा, प्रकाशन प्रवृत्ति गुणाधी लक्षण मित्र गुण नहीं आएगा, मित्र गुण भक्तों का लक्षण आएगा। ये भक्तों का हृदय और तरह होता है, मध्यस्थ सम्बुद्धि विशेष सम्बुद्धि रहेगी, ये योगी की बात होगी। इसके बाद फिर ध्यान योग चलता है, योगी जी दसवें श्लोक से ध्यान योग चलता है। इससे पहले जो कर्मी और ज्ञानी योग पांचवा अध्याय में आया था उसी का निर्णय किया है, ये पांचवा वही चल रहा है नौवें श्लोक तक। तो योगी के लक्षण बता रहे, नारायण नारायण नारायण ना।